Maar goed, dus daarom vroeg ik op een gegeven moment ook, ben je student? En nou, dat vind ik allemaal best. Oh, ja. Ik zei nog, ik wil niet in elkaar geslagen worden. En wij beginnen nu als een malle te meppen. Echt als een malle. Als een malle. Nou, we zijn nu keihard achteruit gelopen. We zijn een heel eind achteruit gedrongen nu. De ingang is vrij voor de politie.